มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งครับชาวบ้านเนี่ยไม่ว่าใครก็พูดกันว่าเขาสองคนเนี่ยเคยทำกรรมเวรอะไรกันมาต่างคนต่างก็มาจากต่างถิ่นต่างที่แล้วก็มาเจอกันแล้วมาเกิดเรื่องร้ายขึ้นผู้หญิงเนี่ยอยู่ทางภาคอีสานส่วนผู้ชายอยู่ทางตะวันออกแล้วพวกเขาก็มาพบกันที่กรุงเทพผู้หญิงน่ะหล่อนมาอยู่กับพี่สาวมาช่วยพี่สาวขายข้าวราดแกงที่ปากซอยย่านถนนรัตนาธิเบศรหล่อนอายุ28ปีละชื่อการดาหน้าตาก็พอใช้ได้ตัวผอมๆผิวเข้มนิดๆแต่ก็มีความคมคายแถมยังเป็นคนที่ยิ้มแย้มซะอีกด้วยแต่ยิ้มแบบอายๆพูดจาก็อ่อนหวานพี่สาวก็บอกว่าน้องสาวไม่เคยมีแฟนมาก่อนทำกันอยู่ที่ร้านรถเข็นขายข้าวแกงที่ปากซอยซึ่งมีทั้งลูกค้าทั้งคนในซอยแล้วก็พวกขับแท็กซี่ที่ชอบมาจอดแวะกินกันเพราะว่ารสชาติดีแล้วก็ราคาถูกอีกด้วยแม่ค้าก็เป็นกันเองแล้วก็ยังมีพวกคนงานที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานใกล้ๆกันนั้นก็มาอุดหนุนกันไม่ว่ามื้อเช้าหรือว่ามื้อกลางวันเสร็จแล้วก็มีเจ้าหนุ่มคนหนึ่งอายุ35แล้วตัวสูงผิวขาวเป็นโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่ก็มาเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่ร้านนี้แวะเวียนมาขายเป็นมากินเป็นประจำเพื่อนแท็กซี่เรียกนายคนนี้ว่านายทีบ้านของเขาอยู่ชลบุรีนะเขาเป็นคนหน้าตาไม่ดีเวลายิ้มก็ยิ้มแย่ๆชอบคนตอนเด็กๆ เขาคงจะโดนเพื่อนการแกล้งกันอย่างสนุกสนานแต่จริงๆแล้วเขาก็คงไม่ใช่คนแย่แต่อย่างใดที่ร้านนั้นก็มักจะมีพวกสูงวัยในซอยเนี่ยออกมากินข้าวแล้วก็นั่งคุยกันเหมือนกับเป็นสภากาแฟอะไรนั่นนั่นเพราะว่าว่างงานกันแก่แล้วมีเวลาเยอะก็มานั่งคุยกันเรื่องคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นพวกผู้เฒ่าก็เห็นว่าน้องสาวแม่ค้ายังไม่มีแฟนอายุก็มากแล้วก็เลยจับคู่ให้เอาคนขับแท็กซี่ที่ชื่อนายทีนั่นแหละมาเข้าคู่กันยุยงให้ชอบกันพวกผู้อาวุโสก็พูดทำนองว่าอายุก็มากๆด้วยกันแล้วอยู่เป็นโสดโดดเดี่ยวต่อไปเดี๋ยวจะแก่ตายเสียเปล่าๆไม่มีลูกมีเต้าเอาไว้เชยชมไม่มีลูกนะแก่ตัวไปแล้วลำบากนะไม่มีลูกเต้าอยู่ด้วยนะแล้วก็ยกตัวอย่างคนนั้นคนนี้ที่ไม่มีลูกพออายุมากทำอะไรไม่ไหวหูตาไม่ดีหูไม่ได้ยินตามองไม่เห็นทีนี้ลำบากแล้วแต่งงานกันแล้วก็จะได้ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวว่ากันอย่างนั้นแรกๆที่โดนยุให้ชอบกันสองคนนี่ก็อายกันไม่กล้ามองหน้าสบตากันอายกันไปอายกันมาแล้วยังไงไม่รู้แค่สองสามเดือนเท่านั้นก็ทำท่าว่าชอบกันเข้าจริงๆการดาเป็นสาวที่มาจากจังหวัดบ้านเกิดคือกาฬสินธุ์ก่อนนั้นก็อยู่บ้านทำมาหากินตามประสาช่วยพ่อแม่ไปตอนอยู่บ้านก็มีผู้ชายมาชอบอยู่บ้างแต่หล่อนไม่ชอบใครเพราะว่าหนุ่มๆเหล่านั้นที่มาชอบไม่ได้มาชอบหล่อนเพียงอย่างเดียวพวกเขายังจะชอบกินเหล้ากันอีกด้วยหล่อนไม่อยากจะได้ผัวขี้เหล้าเห็นตัวอย่างจากพ่อของหล่อนแล้วว่าคนเมาเนี่ยมักจะทำให้ลูกเมียอยู่กันโดยไม่มีความสุขและที่สำคัญพ่อของหล่อนก็ต้องจากไปเพราะดื่มเหล้าหนักตับแข็งตายไปหลายปีก่อนแล้วนี่แหละก็เลยอยู่เป็นโสดต่อมาพอหลังจากพ่อตายพี่ชายก็มารับแม่ไปอยู่ด้วยหล่อนก็เลยไม่อยากอยู่บ้านพอดีพี่สาวมาชวนให้มาช่วยกันค้าขายก็เลยมาพี่สาวนั้นแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนสามีทำงานบริษัทบ้านที่เช่าเขาอยู่ก็อยู่ในซอยนั่นแหละใกล้ที่ขายของเข็นรถมาได้พี่สาวก็บอกว่าน้องสาวเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยไม่เรื่องมากกับใครหรอกมีคนมาชอบเยอะแต่ไม่ชอบใครเป็นคนรักแม่แล้วก็เป็นห่วงแม่ไม่อยากให้พี่ชายเอาไปอยู่ด้วยแต่พี่ชายก็อยากจะได้แม่ไปอยู่ด้วยเอาไปช่วยเลี้ยงหลานแล้วก็ดูแลบ้านส่วนทางด้านของฝ่ายชายคือนายทีเนี่ยเขาไม่ค่อยจะเล่าเรื่องตัวเองมากนักบอกแต่ว่าเขาเหลือแม่อยู่คนเดียวไม่มีพ่อแล้วแม่ก็อยู่ตามลำพังที่บ้านที่บ้านนั้นแม่ก็ค้าขายเปิดเป็นร้านชำเล็กๆมีญาติอยู่ใกล้แม่กันหลายคนก็ช่วยดูแลกันไปจะว่าเขาไม่ค่อยเล่าแต่เขาก็เล่าให้พี่สาวของการดาฟังว่าตอนเด็กๆ4-5 ขวบเขาเคยเจ็บป่วยหนักเกือบตายหมอหมดหนทางรักษาแล้วแต่แม่เชื่อว่าเขาจะต้องหายแม่ก็เลยไปบนกับเจ้าพ่อขอให้เขารอดเขาก็รอดมาได้อย่างน่าแปลกใจ 3-4 เดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ทำให้พวกเขาคือการดากันในทีนี่อยากจะแต่งงานกันก็ไม่มีใครขัดความประสงค์ของทั้งคู่แต่อย่างใ แล้วก็ได้แต่งงานกันจริงๆพวกผู้ใหญ่ที่ยุก็ยินดีกันมากว่าสองคนเนี้ยเหมาะสมกันจริงๆอายุก็ไม่ห่างกันมากนิสัยใจคอก็คล้ายกันเป็นคนพูดจาดีจะต้องครองคู่อยู่กันไปจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วก็คงจะมีลูกๆที่น่ารักสักสองสามคนแต่เพียงเดือนเดียวเท่านั้นมันก็เกิดเหตุอันน่าสยดสยองวันนั้นในทีขับรถพาเมียไปเยี่ยมแม่ที่ชลบุรีช่วงปีใหม่คือเขาต้องไปเยี่ยมแม่ทุกเดือนเป็นปกติอยู่แล้วมันเป็นเส้นทางที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่มันพลาดข่าวที่มาถึงหูของพี่สาวการดาคือมีโทรศัพท์มาบอกจากตำรวจหรืออาจจะเป็นทางโรงพยาบาลที่ไหนสักอย่างบอกว่าแท็กซี่คันนั้นน่ะชนท้ายสิบล้อชนิดมุดเข้าไปเลยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนก็คือการดาพี่สาวมืออ่อนโทรศัพท์แทบหลุดมือต่อมาเมื่อไปเห็นสภาพศพน้องสาวแล้วก็ร้องไห้โฮการดาหน้าผากยุบในตายุบหายตานั้นก็แตกเข้าไปอยู่ข้างในเบ้าที่เละส่วนในทีก็บาดเจ็บแล้วก็สลบเหมือดพอข่าวนี้แพร่ออกไปผู้คนแถวซอยร้านข้าวแกงก็ตกใจกันมากพวกผู้เฒ่าก็ตกตะลึงสายหน้าไปมาพูดกันว่านี่มันอะไรกันแต่งงานเดือนเดียวแล้วก็มาตายพวกเขาเคยทำกรรมอะไรกันมาทำไมพาการดาไปตายทั้งที่หล่อนก็อยู่ดีๆแท้ๆต่อมาก็พูดกันว่าไม่น่าไปยุให้สองคนนั้นรักชอบกันเลยถ้ารู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยเวรกรรมแท้ๆพี่สาวของการดาเล่าว่าก่อนจะไปชลบุรีเช้าวันนั้นน้องสาวเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนกลางคืนฝันแปลกๆฝันว่าตัวเองลอยได้ลอยสูงขึ้นไปในอากาศแล้วก็มองลงมาเห็นว่าตัวเองนอนอยู่พี่สาวเองได้ยินความฝันนั้นก็ไม่สบายใจก็ห้ามน้องสาวว่ายังไม่ต้องไปก็ได้รออีกสองสามวันค่อยไปก็ได้นี่ไม่เห็นจะต้องรีบร้อนแต่การดาบอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกมันก็คงแค่ฝันเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็มาเกิดเรื่องร้ายขึ้นอย่างนี้นายทีก็บอกว่าการดาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังในระหว่างที่นั่งรถไปก่อนจะถึงที่เกิดเหตุไม่ไกลนักในตอนนั้นเขายังคิดอยู่เลยว่าหลอนฝันแปลกมากแล้วก็เขาเคยได้ยินมาว่าคนที่ตายไปแล้วมักจะมองเห็นร่างตัวเองนอนอยู่เขาก็รู้สึกไม่สบายใจแต่ฉับพลันนั้นเองก็เกิดเหตุร้ายขึ้นทันท่วงทีเขามองไม่เห็นท้ายสิบล้อคันนั้นเลยไม่เห็นจริงๆมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าทางโล่งๆเขาก็ขับไปพอปะทะนี่เขายังไม่รู้เลยว่าชนอะไรความรู้สึกดับวูบเลยแต่เขาได้ยินเสียงการดากรีร้องในวินาทีนั้นหล่อนก็คงไม่เห็นสิบล้อเหมือนกันไม่เช่นนั้นหล่อนก็คงจะร้องเตือนเขาแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันอะไรกันอะไรบังตาหรือว่าผีบังตาอย่างนั้นเหรอเขาก็เล่าเรื่องที่เขาตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่เล่าแต่ก็ต้องเล่าเพราะการดาไม่อยู่แล้วเขาเล่าว่าก่อนที่เขาจะตกลงปลงใจแต่งงานกับหล่อนเนี่ยแม่เขาเอาวันเดือนปีของเขากับการดาไปให้หลวงพ่อที่แม่นับถือเนี่ยดูดวงชะตาพระบอกว่าสองคนเนี่ยเคยเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนเคยเป็นผัวเมียกันมาก่อนในชาติปางก่อนแต่ว่าจะต้องพลัดพรากจากกันเขารู้แล้วก็ปิดปากเงียบเขาคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเขาจะไม่เลิกกับการดาแล้วการดาก็คงจะไม่เลิกกับเขาแม่เขาก็ยังเตือนว่าดูแลกันให้ดีๆนะอย่าไปทะเลาะเบาแหวงกันเขาก็ไม่เคยคิดว่าการพัดพรากที่พระบอกนั้นมันจะหมายถึงความตายของการดาครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของคำสาบานท่านผู้ฟังปีนั้นอากาศร้อนมากเลยสองสามวันก่อนที่จะมีพายุฤดูร้อนโหมกระหน่ำหนักนั้นคนแถวบ้านน่ะโดนสายฟ้าฟาดล้มตึงที่ชายสวนมีคนบอกว่านั่นเพราะไปสาบานเอาไว้ก็เลยโดนฟ้าลงโทษคำสาบานนี้คุณบำรุงคิดว่ามันจริงเลยผิดคำสาบานก็มีหวังโดนแน่ญาติของคุณบำรุงคนหนึ่งชื่อนรงเขาเป็นหนุ่มหน้าตาดีเขามีแฟนหลายคนแต่ว่าสาวๆของเขาไม่มีใครรู้ความจริงเขาบอกรักทุกคนนั่นแหละทีนี้ก็มีสาวคนหนึ่งขอให้เขาสาบานว่าเขาจะรักแต่หล่อนคนเดียวที่สาวขออย่างนั้นอาจจะแอบไปล่วงรู้อะไรมาแต่หล่อนก็ไม่ได้บอกให้เขารู้นายนรงก็ไม่ยอมสาบานสาวเจ้าก็น้อยใจกระเงากระงอดหาว่าไม่รักหล่อนจริงเขาก็บอกไปไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดที่ไม่สาบานก็เพราะเขาเป็นคนไม่ชอบสาบานกับใครและเขาก็รักหล่อนจริงๆคำสาบานนั้นไม่สำคัญอะไรหรอกแต่หญิงสาวไม่ยอม ก็บอกว่าถ้าเขาไม่มีคนอื่นซุกซ่อนอยู่เขาต้องกล้าสาบานดินรงก็เลยคิดว่าสาบานก็คงไม่มีอะไรก็เลยออกปากสาบานสาวคนนั้นบอกว่าถ้าเขาผิดคำสาบานขอให้ฟ้าดินลงโทษเขาก็ยอมตามนั้นแต่แล้วไม่นานความลับแตกการสับหลีกไม่ดีรถไฟก็เลยประสานงากันสาวคนนั้นใจเด็ดตัดขาดความสัมพันธ์เด็ดขาดเลยนายนรงก็พยายามง้องอนง้อยังไงก็ไม่ได้ผลหล่อนพูดแต่ว่าให้ระวังเถอะผิดคำสาบานให้ระวังตัวให้ดีแรกๆนายนรงก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอหญิงสาวพูดบ่อยๆไปง้อทีไรก็พูดทีนั้นก็ชักจะไม่สบายใจหนักเข้าต้องหารือผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ว่าจะทำยังไงดีคนขับแนะนำก็คือต้องถอนคำสาบานถอนคำสาบานเอ๊ะทำยังไงในนรงไม่เคยรู้มาก่อนเลยพวกผู้เฒ่าก็บอกให้เขาไปตั้งจิตขอถอนคำสาบานกับพระที่เขาไปสาบานเอาไว้เขาก็ไปทำตามนั้นแต่มันติดตรงที่ว่าหญิงสาวที่เขาสาบานด้วยไม่ได้ยินยอมพร้อมใจด้วยนี่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาไปหาหล่อนแล้วก็พูดไปตรงๆว่าขอให้ไปถอนคำสาบานด้วยกันเขายอมรับผิดทุกอย่างแต่หญิงสาวกลับโบกมือไล่ให้เขากลับไปเสียไม่ต้องมาพูดอะไรอีกแล้วทำอะไรเอาไว้ก็ให้รอรับผลของมันก็ยิ่งทำให้เขาจิตตกใหญ่เลยทีนี้แล้วเรื่องที่ทำให้เขาต้องจดจำไปจนวันตายมันก็เกิดขึ้นบ่ายวันหนึ่งที่ฝนตั้งเขามาบนฟ้าสูงนี่เขาขับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็รีบเร่งเครื่องกลับให้ถึงบ้านเร็วๆจะได้ไม่ติดฝนกลางทางในช่วงนั้นเขากลัวฟ้ากลัวฝนเป็นอย่างมากเห็นฝนตั้งเขาเว้นไม่ได้เขาจะต้องรีบหลบเข้าใต้หลังคาทันทีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านี่มันสั่นประสาทเขามากจนเกือบจะทำให้เขาเป็นโรคประสาทวันนั้นเขากลับถึงบ้านไม่ทันฝนเทลงมาอย่างหนักเขาจำเป็นต้องจอดมอเตอร์ไซค์หลบฝนอยู่ที่ใต้สะพานอกสั่นขวัญผวาอยู่คนเดียวตรงนั้นไม่มีใครมาติดฝนกับเขาเลยเขาสะดุ้งเฮือกทุกครั้งที่ฟ้าร้องครืนแล้วผ่าเปรี้ยงเขาไม่กล้ามองก็หันหลังให้หันหน้าเข้าหาตอหม้อสะพานสวดมนต์ขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองให้รอดปลอดภัยจากพยันตรายและสายฟ้าไม่ทันจบสิ้นคำสวดฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาแล้วเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยเขาฟื้นอีกทีหูไม่ได้ยินอะไรแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนื้อตัวยังอยู่ดีแล้วก็รู้ว่านอนอยู่โรงพยาบาลญาติไปเยี่ยมกันเห็นว่าเขายังจำอะไรไม่ค่อยได้เห็นชัดว่าท่าทางเสื่อมซึมแล้วก็มือลอยแล้วก็บอกว่าปวดหัวมึนหัวด้วยต่อมาอาการก็ค่อยๆดีขึ้นนี่แหละคำสาบานส่วนแฟนคนนั้นที่เขาสาบานด้วยรู้ข่าวแล้วแต่ไม่มาเยี่ยมเขาเลยซ้ำยังพูดซะอีกว่ามันน้อยไปนะน่าจะมากกว่านั้นพูดง่ายๆว่านายนรงน่าจะตายไปซะเลยคำพูดของหล่อนทำให้ญาติพี่น้องพากันรุมด่าผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่ได้ไปด่าที่บ้านหรือด่าต่อหน้าต่อตาหล่อนก็นั่งด่ากันรับหลังนั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะพากันลืมไปซะแล้วว่าคนน้องฝ่ายตัวไปทำอะไรกับฝ่ายโน้นเขาไว้ให้เจ็บปวดส่วนคนที่โดนฟ้าผ่าเมื่อ 2-3 วันก่อนคนนั้นก็ไม่ตายเป็นผู้หญิงอายุสาวใหญ่แล้วมีผัวมีลูกด้วยกัน2คนอาชีพทำสวนปลูกผักขายด้วยอยู่กินกันมานานแต่ผัวเกิดสงสัยว่าเมียจะเอาใจออกห่างเพราะว่าชาวบ้านพูดกันหนาหูว่าเมียไปมีอะไรกับพ่อค้าขายผลไม้ที่มาซื้อของที่สวนเอาไปขายทีแรกผัวก็คิดว่าชาวบ้านพูดกันไปเองจนตอนหลังก็คอยจับตาสังเกตก็เห็นว่าเมียของตัวแต่งเนื้อแต่งตัวเขียนคิ้วทาปากสวมเสื้อผ้าสวยๆซึ่งก่อนโน้นไม่ได้ทำอย่างนี้เลยอีกทั้งตอนที่พ่อค้าคนนั้นมาซื้อผลไม้ก็ยังแต่งตัวแต่งหน้าสวยเป็นพิเศษแล้วก็ยังพูดจายิ้มแย้มหูตาแพรวพราวส่วนเจ้าพ่อค้าคนนั้นก็พูดจาหยอกเย้าอย่างไม่เกรงใจเขาที่เป็นผัวยืนหัวโดอยู่แล้วเมียเขาก็ยังชอบขอติดรถพ่อค้าเข้าตัวจังหวัดอีกด้วยผัวก็ตัดสินใจถามตรงๆตอนอยู่กัน2คนแต่เมียไม่ยอมรับผัวว่ากล้าสาบานไหมล่ะเมียก็เกิดยอมสาบานเห็นไหมล่ะอย่าสาบานอะไรพล่อยๆนะอย่าได้คิดว่าไม่มีอะไรเพราะจริงๆแล้วมันมีนะครับมาถึงเรื่องแปลกๆวันนี้ครับพูดถึงนางจีนางจีนี่เป็นคนอ้วนแล้วก็เป็นคนรวยรวยก็เพราะว่าผัวไปทำงานโรงงานแล้วเขาให้เงินเดือนดีเพราะว่ามันเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายเขาได้ทำประกันชีวิตไว้ด้วย